538. Zometeen gaan ze echt beginnen. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. Jeroen gaat dan beginnen aan zijn vierde dag met 100 kilometer. Wil je hem supporten? Stuur even een voice-appje, dat vindt hij leuk. Of doneer op 538.nl/tikkie. Veel plezier bij de 538 ochtendshow. 538 nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Dubai is vannacht een toren geraakt door een Iraanse drone. Dat gebeurde bij een gebouw in de buurt van Greek Harbor. Volgens de autoriteiten ontstond een kleine brand, maar die was snel geblust. Er zijn geen gewonden gevallen. Een Iraanse staatszender die zegt dat het om een gerichte aanval ging en dat er Amerikaanse soldaten in het gebouw zaten. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost na een overval op een Lidl in Waalwijk. De dader dreigde met een taser en ging er daarna vandoor. Later werd hij alsnog aangehouden. Bij de overval raakte één persoon licht gewond, maar een ambulance was niet nodig. Het is nog onduidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt. En het jaarlijkse Koningsdagconcert wordt dit jaar op 22 april gehouden in Theater Sense in Dokkum. Daarbij zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Verschillende Friese artiesten treden ook op, onder wie Nienke Laverman. Het concert hoort bij de voorbereidingen op Koningsdag, dat dit jaar ook in Dokkum wordt gevierd. Dan het weer. De ochtend begint zonnig. In het westen verschijnen wolkenvelden. En in de middag is er ook af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de files, als ze er al staan tenminste. Dan weet Rick waar dat is. Die staan nergens. Kijk, dat is mooi nieuws. Dan gaan wij ons opmaken voor een nieuwe editie van de ochtendshow. En niet onbelangrijk, de vierde dag waarop Jeroen plaatsneemt op onze loopband hier in de studio van 538. En weer 100 kilometer gaat lopen voor het goede doel voor het Prinses Maxima Centrum. Gisteren dag 3 succesvol afgerond, over de helft. En een fantastisch bedrag nu al op de borden, maar we willen meer. Dus dat zometeen in de ochtendshow. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €400 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, hoor, de 12e van maart, donderdagochtend. Je bent er weer bij. Tot 10 uur vanochtend, de Ochtendshow. En Republica is hier. Radio 538. Krijgen die mensen daar geld voor? Ja, daar krijg je veel geld voor. Ook, ja. Ja, dat is weggegooid geld. De 538 Ochtendshow. Republica bij 538. Ready to go! Ja, dat is prima dat zij dat zijn, maar... Nou... De grote vraag is natuurlijk... Is de man of the moment op dit moment... ja, is die klaar om te gaan? Ready to go, Jeroen van Veen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zie de benen alweer in beweging. Ja, heerlijk. We zijn gestart en ready to go, hoor. Nou, ready to go. Dat laat ik maar even zeggen. Dat is toch echt het allerbelangrijkste op deze donderdag. Jeroen, hoe is het vannacht gegaan? Heb je een beetje lekker geslapen? Ja, ging goed. Geen kramp, was ik heel blij mee. Al vind ik het elke ochtend wel weer een wonder dat ik ben hersteld. Dat je opstaat. Ja. Ja. Ja. Dat vinden wij ook, hoor. Ja. Maar ja, als jouw wekker vanochtend ging, als die dan gaat, denk je dan yes, zin in, let's go? Of denk je, oh, kan ik me nog één keer omdraaien? Kon ik me nog één keer omdraaien? Nee, zeker. Nee, kijk, ik zeg wonder, maar het is ook een beetje opluchting. Ik denk, hoe krijg ik het voor elkaar? Weet je, ik voel me wel weer goed. Kom maar om met de dag. Ja hoor, ik heb heel veel zin in. Maar slaap je ook aan één stuk door nu? Is het echt liggen en slapen? Of is je lichaam ook een soort van aan het herstellen? Echt, dat je dat voelt? Echt, mijn lichaam is aan het herstellen. Alle indrukken. Ik maak hier zo ongelooflijk veel mee. Dat kan ik helemaal niet verwerken. Ja. Dus ik word wel 20 keer wakker. Maar dat is wel zo. Dat is natuurlijk bij iedereen. Dan ben je toch blij dat je nog even kan blijven liggen. Ja. Maar heb jij je aan het begin van de week gewogen? Nee, nog niet. Maar... Ik begin wel een extra rib te zien, zeg maar. Maar dat is, ik denk dat Jeroen niet in de gaten heeft hoe het leeft in Nederland. Nee, het wordt steeds. Het is een soort olievlek. Je merkt ook nu dat waar je ook binnenstapt, mensen hebben het op de een of andere manier meegekregen. En die vragen dan: hoe gaat het met Jeroen? Houdt hij het vol? Doet hij dat echt? Mensen kunnen het zich bijna niet voorstellen. Ja, en ook het besef: gaan we eens in de auto zitten en op de kilometer tellen kijken hoe ver 100 kilometer is. En dat dan lopend. Ja, maar ik was gisteren bij mijn stager en die zei: je moet even tegen Jeroen zeggen dat we meeleven. En toen dacht ik bij mezelf: ja, er zijn natuurlijk ook nu mensen in de auto die je ook even laten weten aan Jeroen. We staan achter je, dus doe even een voicemailtje in. Oh ja, dat is leuk. Ja. Even een kleine boodschap richting Jeroen. Gewoon om hem te motiveren. Dat kan via de app van 538. Zit een spraakmemo-functie in. Kan je even een berichtje deze kant op sturen. En dan maken wij daar een mooi overzichtje van. Er is overigens al zo'n bericht voor jou ingesproken op deze vroege ochtend, Jeroen. Om jou een klein beetje aan te sporen om er ook vandaag weer voor te gaan. Een welbekende voor jou, Daphne Schippers. Hey Jeroen, Daphne Schippers hier. Ik wil je ontzettend veel succes wensen met deze enorme uitdaging. Je weet dat ik je altijd volg en ontzettend veel respect heb voor wat je allemaal doet en hoe je je inzet voor dit ontzettend goede doel. Dus ook deze keer wil ik je ontzettend veel succes wensen. Helaas kan ik er niet live bij zijn, maar ik moedig je aan alle kanten aan en ik denk veel aan je. Zet hem op! Nou, mooie woorden van Daphne Schippers. Ja, Daphne, ja, topper. Ja. Daphne is ook ambassadeur van het Prinses Maxima Centrum. Ja, zeker. En wat ze zegt, eigenlijk is er ook altijd bij. En echt enorm groot hart. En zeker voor het Prinses Maxima Centrum. Ja, we hebben haar, en dat blijf ik een bijzonder verhaal vinden. We waren de eerste keer dat we de run organiseerden, hebben we haar ook gebeld. En toen zei ze meteen van nee, ik kom en ik ga proberen om mee te lopen. En toen dachten wij, Daphne Schippers proberen om mee te lopen. Die kan het achteruit. Maar zij is natuurlijk een sprinster. En toen heeft ze ons echt uit moeten leggen. Ja, wij weten wat dat betreft, qua sporten weten we er echt heel weinig van. Ja, ik dan niet. Maar toen zei ze, ja, dat is voor mij 5 kilometer. Dat is voor een sprinter, is dat echt, nou, dat is gewoon niet te doen. Daar ben ik, mijn lichaam is daar niet meer ingesteld. Vorig jaar heeft ze hem keurig uitgelopen. Daphne Schippers. Ja, fantastisch. En er wordt aan je gedacht. En jij hebt op dit moment ook gezelschap van een compaan. Juriaan Thierry is naast jou op de loopband komen staan. Juriaan, goedemorgen. Goedemorgen. De eerste loper voor deze donderdag. Hoe ging het opstaan? Sorry? Hoe ging het opstaan? Ja, ging wel prima. Ja. Een beetje vroeg. Ja. Half vijf. Ja, maar ben jij een ochtendloper? Ik ben wel een ochtendloper, maar niet zo vroeg. Maar je bent een loper, dat wel dus. Ja. En je hebt een prachtig bedrag opgehaald, 538 euro. Ah, wat goed, man. Yes. Wat is je motivatie, Juriaan, om mee te lopen? Ik vind het gewoon prachtig dat jullie en Jeroen dit doen. En dat is voor mij genoeg motivatie. Ja. Nou ja, dat is voor ons dan weer genoeg motivatie om door te gaan als je dit zo vertelt. Zet hem op, hou Jeroen gezellig gezelschap zo het eerste half uur. En gaandeweg deze ochtend kunnen er nog allerlei andere lopers voorbij komen op de band naast Jeroen. Die soms ook vrij bekend zijn, want we hebben wat verrassingen voor Jeroen ook vanochtend. Maar is het nog leuk om even te melden waar we gisteravond mee naar bed gingen qua centjes? Ook qua centjes, dat is leuk om te melden. Ja, dat is de buurman. Nee, dat maar is dat prima. Is, Dankjewel. Nederland doneert natuurlijk massaal voor Jeroen op 538.nl/tikkie. En we gaan in principe de teller vandaag weer op nul zetten. Ja. We beginnen weer van voren af aan, zoals Jeroen ook begonnen is. Maar we zijn gisteravond naar bed gegaan met 160.793 euro en 67 cent. Yes. Oh. Ja. 160.000 euro. Ja, jezus, toch waanzinnig mooi, hè? Geweldig. Dat heb je in 3 dagen bij elkaar gerend. En dan hebben we er nog 2 te gaan. Gaandeweg deze uitzending, Jeroen, komen er nog wat leuke dingen voor jou voorbij. Want we gaan je er weer doorheen slepen de komende 4 uur. Dus dat moet helemaal goed komen. Wij en de luisteraars van deze radioshow. En we weten inmiddels, dat zijn de leukste en de allerbeste van Nederland. 6:12, hij is gegaan, hoor. Het jongetje is opstaan maar. Uit je bed voor dag en dauw. Want de is dit I Just Might in Ochtendshow. Get down, you know what to do. Hey, Mr. DJ. In de 50 ochtendshow, waar 11 voor half 7 op de klokken staat. Het is donderdagochtend vandaag, de 12e van maart. Dag 4 voor Jeroen, de sponsorloper, die op dit moment aan de andere kant van de studio dus weer een nieuwe dag met 100 kilometer gestart is. En we hebben gisteren al van hem begrepen, het is altijd even spannend als, als de teller nog niet in de dubbele cijfers staat. Dat is altijd eventjes, zeker als je de hele dag verder naar die teller hebt staan kijken en er staan dubbele cijfertjes op. Want wat staat er op, Jeroen, nu? Ja, hij staat nu... 4 en een beetje, dus 4 kilometer. Ja, het zegt net aan, hè? Dus even inlopen is dit nog, eigenlijk. Ja, kijk, als we over die 5,38 zijn, is het wel lekker, hoor. Dat is de magische, het magische getal. Ja, ben ik begonnen. Dat snap ik. Dat, heel goed. Hij heeft overigens wel ook Julian Thierry vanochtend. Een goede compaan die loopt vanochtend met hem mee in de hele ochtend. Eigenlijk de hele dag zijn er allemaal gastlopers. Die allemaal een half uurtje met hem op de band springen. En we hebben vanochtend nog een paar leuke verrassingen voor Jeroen ook in petto. Absoluut. Om hem een beetje door deze dag heen te slepen. Zeg, hebben we gisteren die hele bijzondere schaatswedstrijd gevolgd. Dat was leuk. Ik ben toch eventjes op het Instagram-kanaaltje van Kjeld gegaan. Die ging live. Dat Kjeld was Nuis. Ja, ik had het idee. Hij stond voor mijn gevoel aan de verkeerde kant van de baan. Het was maar zijn enthousiasme en het wel heel grappig. Hoe wat voor wedstrijd was het ook weer precies? De Battle of the Sexes. En dat was tegen Jenning de Boos tegen Joy Beunen. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. Man tegen een vrouw sowieso. De en een sprinter tegen een steer. Ja, want Joy is natuurlijk niet echt een sprinter, maar is juist goed op de lange afstand. En Jenning is echt de sprinter. Ja. Ja, en wie heeft er dan gewonnen? Wie heeft er dan gewonnen? Wie, nou, wie is heeft uiteindelijk gewonnen? Nou, luister even mee naar het verslag dat Kjeld Nuis deed op zijn social media kanaal. Go! Joy, doe! Pak hem! Pak hem, Joy! Ze wint! Ze wint! Zij gaat winnen! Ze pakt hem, hè! Ze pakt hem! Ja! Ja! Nou... Moment. Ja, het was bloedspannend. Oh, geen tattoo! En Jenning, jammer, joh! Lekker meisje! We hadden Joy natuurlijk gisterochtend aan de telefoon. Ja, en zij zei op een gegeven moment van... joh, ik schaats hem wel een keer voorbij en dan tik ik op zijn rug... en dan zwaai ik, bij wijze van. Maar dit was echt een seconde voor de finish... dat zij hem uiteindelijk... daar brak hij pas. Ja, echt in die laatste meters. Zij zei ook ergens van, joh... ik kreeg echt... het werd gewoon zwart voor mijn ogen. Gewoon duizelig en ik kon niet meer. Bloedspannend was het. Maar wisten hem Maar de vrouw heeft dus gewonnen van de man. Joy Beunen, die heeft uiteindelijk... gewonnen van de man. En Kjeld Nuis, die langs de kant verslag stond te doen. Maar wat ik zei, hij stond aan... ik zou bij de finishlijn gaan staan. Maar hij stond aan de andere kant van de baan. Ja. Dus hij moest op een gegeven moment... Je hoorde de stadionspeaker die hoorde roepen dat zij gewonnen had. En toen pas zag je hem in vreugde uitbarsten. Maar het was leuk. Het was overigens ook via YouTube te volgen. Daar hebben, ik geloof, 150.000 mensen gekeken. Zo. Ja, het was een leuke, leuke strijd. Een leuke strijd. Een uniek experiment op de schaatsbaan. The Battle of the Sexes. Beslecht in het voordeel van de dames dus in dit geval. Hè? Zo blijkt dus wel uiteindelijk toch het sterkste. Hè? Altijd. Ja, ja, ja. Kom, lees dit. En talk. Oh, brother, I can't get through. Ochtendshow, zo dadelijk hier lekker naar de wekker. Dus als jij nog niet in het bezit bent van een 538 Ochtendshow badjas, dit is de kans om er een te bemachtigen. Zometeen even meestemmen op een van de liedjes. En wie weet is hij van jou. Florentien heeft het laatste nieuws. De wedstrijd van Wesley Sneijder, die krijgt een staartje. Straks meer. Ed Sheeran onderweg, Calvin Harris en meer in Ochtendshow. Eén druk op de knop in de 538 app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro. Oh. Je hebt 10.000 euro. 25.000 euro. Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin met een likje verf op je tuinstoel.

Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOI. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOI, groei door. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar Plameco.nl. Nu bij Jumbo. Zalmfilet. Schaal van 230 of 270 gram voor 4,99. En alle André Lon. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Ja, goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow en het weer voor de donderdag. De dag die start vrij zonnig, vooral in het oosten, maar in het loop van de dag wordt het bewolkter. Blijft wel droog, 13 graden. Door de stevige zuidwestenwind voelt het een stukje kouder aan. Files dan, Rick Weetwaar. Ja, goedemorgen. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 13 minuten. A7 Hoornzaanstad bij Purmerend Noord 11. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. 15 minuten. Het is 6:55. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In Dubai is vannacht een toren geraakt door een Iraanse drone. En dat gebeurde bij een gebouw in de buurt van Greek Harbor. Volgens de autoriteiten ontstond een kleine brand, maar die was snel geblust en er zijn ook geen gewonden. Er worden misschien oorlogsschepen ingezet om olietankers te begeleiden door de straat van Hormuz. 7 landen, waaronder Amerika en Duitsland, die denken daarover na. En de straat van Hormuz wordt al een tijdje door Iran geblokkeerd. En in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht zijn gisteravond baby's geëvacueerd na een brand. Het vuur was binnen 10 minuten geblust. Volgens verschillende media ging het om een steekvlam. Oh. Wesley Sneijder dan, die heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt, ja, bij OSM 75 in Maarsen. Maar de laatste 8 minuten van de wedstrijd tegen Focus 07 moeten worden overgespeeld. Ja. Ja, ja, het gekke is dus dat de regels uit de Eredivisie niet gelden voor het amateurvoetbal. Nee, die zijn anders. Dat had ik dacht. Over welke regels gaat het? Het gaat om het wisselen. Ja, het aantal wissels. Er is 1 keer te veel gewisseld. Ja. Bij de Eredivisie mag je 5 keer wisselen. Nee, en dan heb je nog je mag je 5 spelers wisselen, maar heb je niet 5 wisselmomenten, dacht ik. Nou, hier maakt het gebruik van een 4e wisselmoment, terwijl er slechts 3 zijn toegestaan. En de scheidsrechter liet namelijk dat 4e wisselmoment toe, omdat er sprake was van een hoofdwond. Ja. Ja. Maar wisselen om deze reden mag dus alleen maar in het profvoetbal. Ja, precies. Dus het moet overnieuw gespeeld worden. Tjoh. Het staartje dan, hè? Ja, die laatste 8 minuten, ja. De laatste 8 minuten die moeten dus opnieuw, oké. Okay. En de vraag is dan, is Wesley weer voor die 8 minuten? Ja, komt hij opdraven? Is hij weer van de partij? Het lijkt me wel. Je zit helemaal in een voetbalteam, dus dan moet je ook voor die 8 minuten. Ja, want hij zat wel in die laatste 20 minuten, dus Dat is even de vraag, maar die is zaterdag 4 april om 14:30. Want dan wordt de wedstrijd dan wordt hij opnieuw gespeeld. Ja, de laatste 8 minuten, hè? Het Bastion Hotel die heeft waarschijnlijk te maken met een datalek. Gasten ontvangen nu WhatsApp-berichten van oplichters die zich dan voordoen als de klantenservice van de hotel. En ze blijken over veel persoonlijke informatie te beschikken, zoals namen, telefoonnummers, details van hotelreserveringen. Dus opletten als je dus pas daar bent geweest of dat je een reservering hebt gemaakt. Want je kan dus echt goed gehackt. Ze proberen eigenlijk zo'n gast over te halen om een betaling te bevestigen. En dan vragen ze meer dingen en uiteindelijk komen ze bij je bankrekening. Als je bij een hotel bent, moet je toch ook zo'n briefje invullen, weet je wel? Ja, met je adres. Ja. Nooit. Het mooie is dan vind ik, dan stel je bent ergens op de wereld, maakt niet uit, ergens in Thailand, dan moet je dan je straatnaam invullen. Dan denk ik altijd, wat heb je er nou aan? Ik vul 9 van de 10 keer een vals adres in. Dat ik denk, wat moeten ze nou met mijn dat adres? Denk ik ook. Denk ik, en dan? Maar het is vervelend dat ze ook vaak vragen om een kopie van een paspoort. Ja. Dan pakken ze je paspoort en dan wordt er een kopie van gemaakt. Ik ook nooit. Ook nooit. Ja, maar soms hebben ze hem al. En dan zeggen ze dan, dat is protocol. En dan sta je daar s'avonds om 21:30. Dan heb je ook niet zoiets van, ik ga nog even op zoek naar een ander hotel. Exact. Ja. Het strafproces tegen het medische team van Diego Maradona die wordt op 14 april hervat. 7 artsen en verpleegkundigen die staan terecht voor die nalatige zorg, weet je wel, rond zijn dood in 2020. Maradona overleed aan een hartstilstand kort na een hersenoperatie. En daarna is hij eigenlijk heel erg verwaarloosd. En deze rechtszaak gaat dus dan pas verder. Er was al eerder een proces, maar die was ongeldig verklaard omdat een rechter meewerkte aan een documentaire. Ah, oké. Dat eventjes voor wat betreft het nieuws over Diego Maradona. Het is 6:55 in de ochtendshow van 538. Azizam, natuurlijk. Ed Sheeran. Azizam. I wanna be nowhere but here with you now. I wanna be one in this space. I wanna be tangled and wrapped in your cloud. faster game, then come and play. Aziza. Just a game, to come and play. Aziza. Azizam in de ochtendshow van 538. 8:08 is het inmiddels geworden. We krijgen veel appjes binnen van waar kan er gedoneerd worden. Oh, nou. En zeggen, joh, jullie hebben over doneren 160.000 euro. Leuk en aardig, maar we willen graag dit bedrag aanvullen. Ja. Waar kunnen we dat doen? Dat kan, nou, dat is ongelooflijk makkelijk. We hebben dat enorm eenvoudig gemaakt. 538.nl/tikkie. Dus 538.nl/tikkie. Of, en dat is ook een hele makkelijke mogelijkheid, even TV 538 aanzetten of via de website of de app eventjes op het beeld klikken. Dan zie je daar een QR-code, die zie je op pop-off. Ja. Tenminste, die staat keurig netjes in beeld, eigenlijk de hele tijd, ook als wij aan het kletsen zijn of muziek draaien. En die kun je scannen en dan kun je ook via die link geld overmaken. Dat is overigens dezelfde link, dus dat is 538.nl/tikkie waar je dan terechtkomt. En daar kun jij, het is een open tikkie, een bedrag naar keuze overmaken. En dat komt dan bovenop het bedrag dat Jeroen al bij elkaar heeft gerend. Gisteravond was dat dus 160.000 euro. Lekker bezig. Ja, heerlijk. Ja, ja. Jarik, Jarik, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij bent vandaag de tweede renner die met Jeroen meeloopt op de loopband. Je bent eigenlijk net begonnen. Valt het mee of valt het tegen? Ja, dit valt nog wel mee. Het loopt wel lekker, hè? Ja, het opstaan was misschien zwaarder nog. Oké. Ja. Maar ik kijk zo eventjes naar hoe jij aan het rennen bent. Dit is niet de eerste keer dat jij op een loopband staat. Nee, nou, de loopband doe ik niet zo vaak. Maar nee, ik loop wel regelmatig hard. Ja. Is nu ook aan het trainen, dus dit past allemaal goed in het schema. Waar ben je voor aan het trainen dan? Een marathon binnenkort weer. Oké. Een sportief persoon met ook het hart op de juiste plaats. Want een bedrag van 538 euro gedoneerd. Ja. Ik wil even bedankje voor doen. Want dat was natuurlijk ook vrienden en collega's die hebben ingechipt. Je bent even met de pet rondgegaan. Precies. Nou, maar eventjes, Jarik, jij bent dan een bevlogen hardloper. Dus je weet een beetje wat goed voor je is en niet. Als je Jeroen zo denkt van, 538 kilometer. Zeg jij, dat moet iedereen een keer proberen in zijn leven? Of zeg je, ik loop wel eens vaker met Jeroen. Ja. Dit was niet mijn idee, laat het zo zeggen. Ja, maar je moet af en toe gekke dingen doen, toch Jeroen? Ja, vind ik wel. Ik heb heel lief heb ik ja geknikt. En toen ben ik het toch gewoon lekker gaan doen. Ja. En vooralsnog gaat het hartstikke lekker over de helft. En richting die 538 kilometer. Maar laten we niet vergeten dat vandaag en morgen, ja, het zijn pittige dagen. En wij gaan jou daar doorheen slepen. Tenminste, daar gaan we alles aan doen. En onze luisteraars ook. Er komen heel veel berichten al binnen. Allemaal mensen die jou heel veel succes wensen met je meeleven. En diep, diep respect voor je hebben. Dus dat is mooi om te zien. Lekker na de wekker. Ja, laten wij eens eventjes de vraag stellen wat we zo meteen voor je kunnen draaien. Ja. Wij hebben in de aanbieding een liedje van Paul van Haver. Paul van Haver? Paul van Haver is jarig. Is dat een... Paul van Haver? Dat klinkt mij als een oude Maasweg. Ik zit hier op de snelweg. Eigenlijk zou ik moeten zeggen Paul van Haver. Het is een belletje. Is dat die Clouseau? Nee, het is Stromae. Stromae? Stromae heet eigenlijk Paul van Haven. Dat snap ik. Maar je zou denken, die is Jean-Luc Stromae. Ja, dat zou je denken. Ja, hij heeft een vrij Belgische naam. Ja. Maar hij is jarig 41 geworden en dit is optie 1. Alors on danse. Voor je keuze is even een 1 naar de studio appen. En je brengt een stem uit op Stromae, jarige dus vandaag. Dat geldt overigens ook voor het liedje Never Gonna Give You Up. Tenminste, het komt op deze dag in het jaar 1981 binnen op nummer 1 in de hitparade. Ja. Optie 2, we gaan je even rickrollen. Never gonna give you up, never gonna let you down. Ja, jij bent eruit. Ik weet zeker dat Rick Astley gaat winnen. Oh, ja, denk je? Nou, ik weet het wel niet. Ik weet het niet, hoor. Ik heb nooit een leuke plaat gevonden. Ja, jij vindt hem vreselijk, ja, hè? Rick Astley is de beste dansplaat aller tijden, man. Nou, laat maar even weten. Dansplaat? Ja, het is een dansplaat. Wel, nee, man. Via de app kun je laten weten wat de leukste is. Een 1 voor Alorondan Stromae of een 2 voor Rick Astley. Never gonna give you up. Laat me weten wat de plaat is van jouw keuze. So breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. The Thing I Love. Het is 12 minuten voor 7 uur. De stemmen zijn geteld en wij hebben de uitslag al. Wat is er lekker na de wekker? Want je gaat na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Ja, wat is er lekker? Dat vragen we in koor. Dus geef het ons maar door. Het is grappig dat bij een verkiezingsavond zijn ze 8, 9 of 10 uur aan het tellen. En dan weten ze het nog niet zeker. Ja, natuurlijk weten ze dat wel. Maar wij weten gewoon, als ze... Als je het gewoon via de app doet, dan weet je gewoon binnen 5 minuten hoe Nederland gestemd heeft. Jij stemt voor om te stemmen via de app. Nee, dat lijkt mij een zeer waterdicht en betrouwbaar systeem. Maar het is wel lekker dat je niet op een gegeven moment... Het is toch altijd op woensdagmiddag dat je elkaar aan zit te kijken van... Oh, je moet nog naar de stembus. Ja, och, dat, toch zo'n dingetje, ja. We hebben Mark Kieft aan de telefoon. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vraag ben je familie van? Ja. Nee, zeker niet. Ze zeggen dat mijn moeder op hem lijkt, maar dat is raar, hè? Maar wordt het vaak gevraagd? Deze vraag krijg jij vaker, dat kan niet anders. Ja, wel regelmatig, ja, dat klopt. Ja. Werkzaam als planner bij een groot transportbedrijf? Zeker. Ja, in de shovels en de kranen zit je. Ja, dat klopt. Maar dat is voor jullie ook... Maar Niels kent het bedrijf wel, groot bedrijf uit Utrecht. Oh, wat hoe heet jullie dan? Theo Pauw. Ja, Theo Pauw, tuurlijk. Dat zijn de blauwe met oranje vrachtwagens. Ah, dat zijn jullie. Zeker. Ja. Zeker. Maar is het Theo Pauw? Ja, eigenlijk zijn we... Dat is toch raar dat die uit Utrecht zeggen Ja, dat is ook wel een ding waar aan de andere kant... het zit in je hart, hè? Ja, het zou best. Toch? Och. Nee, dat niet. Oh. Nee? Ben jij niet voor de plaatselijke FC, Mark? Nee, ik ben niet voor de plaatselijke FC. Oh, nee. Hou jij niet van voetbal dan? Ja, dat wel. Juist wel, maar ja. Er zijn wat mindere jaren, laten we het zo zeggen. Ja. Ja, maar wat is jouw clubje dan? Ajax. Oei. En dan nog van voetbal houden. Ja. Natuurlijk, dat zeg ik. Er zijn wat minder jaren. Het gaat allemaal goed komen nu, toch? Ja, tuurlijk. Kunnen jullie al Spaans praten? Want voor mij is het hele stadion Spaans vanaf nu. Hola, doe cerveza, bijvoorbeeld. Hey Mark, ik zie hier in de overdracht dat jij de actie van Jeroen ook op de voet volgt. Zeker. Ja, je klinkt heel stom, maar dochter van een van mijn beste vrienden. Die heeft daar jaren rondgelopen, laat ik maar zo zeggen. Ja, ja. Ja. Dus wij doen ook altijd voor het baksen maar het een en het ander. Oh, ja, wat goed, oh, wat goed. Is het goed gekomen met de dochter? Onwijs goed zelf. Oh. Onwijs goed. Kijk, dat is, maar ze heeft wel een kralenketting van 5 meter. Dus, ja. Oei, oei, oei. Ja, leg dat even uit. Ik weet je hoe de kralenketting werkt? Hoe zal het precies? Voor iedere chemo, voor iedere specifieke behandeling krijg je een kraal. Ja. Ja, voor iedere behandeling krijg je een kraal. Of het nou aanprikken is of een MRI-scan, maar ook een chemobehandeling. Ja. En alles bij elkaar, zo'n kraaltje. Hè? Want ik hoor net hoeveel meter is het wel niet. Elk kraaltje is ongeveer denk ik 3-4 centimeter. Dus dan kun je wel nagaan hoeveel. Ja, dat is echt letterlijk een aaneenschakeling van behandelingen. Dat is niet normaal, man. Maar het is wel zet hem op. Wij zijn ook regelmatig in het ziekenhuis geweest daar. En al die kids die zijn super trots op die kralenketting. Ja, die hangen ook aan die palen waar de chemo aan zit. Ja, banjeren ze daarmee door het Prinses Maxima Centrum. Wil je mijn kralenketting even zien? Is dan op een gegeven moment ook de vraag die je dan krijgt van die kindjes daar. En dan zie je al die kraaltjes. En dan weet je, achter elke kraal zit een prik of een behandeling. Zit een verhaal. Het zit een verhaal. Elke kraal heeft een verhaal. Nou, dat is het. Mark, goed dat jij dit nog even aanstipt ook. Om maar weer eens even aan te geven wat een belangrijk werk daar wordt gedaan in het Maxima Centrum. En mooi werk ook. Juist. Welke plaat mogen we voor je draaien? Ja, Rick Astley. Ik was... Mijn held. Heerlijk, man. Het is de winnaar geworden. Jij krijgt een badjas, Mark. Wil je groen of een paarse? De paarse, alsjeblieft. Ja, kom je kant op. Maak er een mooie dag van, hè. Ja, jullie ook. Oké, dan. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Stemmen vanochtend. Het was wel spannend, dat moet ik erbij zeggen. Zeker. Ja, ook veel stemmen binnen op Hallo Rundans, maar uiteindelijk deze met nipte overwinning. Rick Astley, Never Gonna Give You.